To program Trzecie Polskiego Radia. Środa, 12 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Reformą wymiaru sprawiedliwości zajmie się teraz Senat. Sejm przyjął ustawę o KRS-ie i ustroju sądów powszechnych. 25 groszy, tyle więcej możemy zapłacić za litr benzyny po wejściu w życie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Pewne zwycięstwo warszawskiej Legii w pierwszym meczu eliminacji do elitarnej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek jednak pilna informacja. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wieczorem w Sejmie poselski projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Więcej powiemy w kolejnych serwisach. A po tygodniach odkładania głosowań Sejm przyjął nowelizację ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych. Teraz przepisy trafią pod obrady Senatu. Zgodnie z założeniami zmiany mają zmienić złą kondycję polskiego sądownictwa. Co zakładają o tym Ksenia Matczak? Nowelizacja ustawy o KRS przewiduje m.in. powstanie w Krajowej Radzie Sądownictwa dwóch izb oraz wygaszenie po 30 dniach od wejścia w życie noweli kadencji jej obecnych członków sędziów. Przyszłych członków Rady ma wybierać Sejm. Marszałkowi kandydatów ma zgłaszać prezydium Sejmu lub co najmniej 50 posłów. Kandydaci będą mogli być wybierani wyłącznie spośród sędziów zarekomendowanych przez środowiska prawnicze. Drugi projekt przewiduje odstąpienie od obecnego modelu powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych. Teraz szef resortu sprawiedliwości bez żadnych opinii zgromadzeń ogólnych sądów sam będzie decydował o tym, kto pokieruje danym sądem. Nowela przewiduje też ekspresowe awanse i tak sędzią sądu apelacyjnego może zostać sędzia sądu rejonowego lub prokurator. Warunek jest tylko jeden. Przepracowane 10 lat. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Posłowie zdecydowali. Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych trafi do dalszych prac. Projekt wprowadza tak zwaną opłatę drogową wynoszącą 20 groszy za litr benzyny lub oleju napędowego oraz prawie 37 groszy za kilogram gazu, a do tego dojdzie jeszcze VAT. To zdaniem niektórych posłów i ekspertów może prowadzić również do wzrostu cen innych produktów i usług. Mariusz Krzemiński. Pierwszymi, którzy stracą na wprowadzeniu tej ustawy w życie, mogą być właściciele pojazdów na gaz, mówił w trakcie sejmowej debaty poseł Błażej Parda z ugrupowania Kukiz 15. 60% więcej zapłaci taki biedny, który jeździ autem na gaz, z tego względu, że auto tej samej mocy spala znacznie więcej gazu. A droższe paliwo to też droższe towary i usługi, podkreślał Ryszard Petru, lider Nowoczesnej. Zapłacimy za wszystko więcej, za mleko, za pieczywo, za mięso, za czekoladę, za alkohol. Podobne obawy ma też Łukasz Rzepecki z Prawa i Sprawiedliwości, który nawet apelował do swoich partyjnych kolegów o wycofanie poparcia dla projektu. Ta ustawa wprowadza wiele podwyżek cen, począwszy od paliwa, skończywszy na żywności, na usługach transportowych. Podwyżki jednak nie są przesądzone, wyjaśnia Krzysztof Kolany z portalu bankier.pl. Możemy mieć taką sytuację, że pojawi się opłata, a paliwo potanieje, ponieważ potanieje na przykład ropa naftowa. A pieniądze z opłaty paliwowej miałyby być przeznaczone na remonty dróg. A według wstępnych wyliczeń wpływy z opłaty mogą sięgać do 5 miliardów złotych rocznie. Projektem zajmą się teraz Sejmowe Komisje Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego. Gimnazjalistki, które znęcały się nad Jerzem, zostały ukarane. Zapadł wyrok w sprawie dwóch uczennic ze Środy Śląskiej, które podpaliły zwierzę. Sprawa wyszła na jaw, bo nastolatki pochwaliły się filmem ze swojej zabawy w internecie. Wyrok zapadł za zamkniętymi drzwiami. Gimnazjalistki za karę będą musiały spędzić 45 godzin pomagając ekostraży, a także wziąć udział w dwóch terapiach związanej z pokonywaniem agresji oraz psychologicznej. Ponadto uczennice nadzorował będzie kurator. Podstawowym dowodem w sprawie był film, na którym widać, jak dziewczyny biją i podpalają zwierzę. Nagranie trafiło na portal Snapchat, z którego dotarło do organizacji działającej na rzecz zwierząt. Ta o sprawie zawiadomiła policję. Relacjonowała Dorota Czubaj. Ponad stuletni ceglany budynek na warszawskiej Białołęce zniknął pod styropianem. Od lat mieszkańcy zwracali się do władz dzielnicy, by dom został ocieplony. Konserwator nie zdążył otoczyć go opieką, a jak podkreślają aktywiści, to relikt dawnej Warszawy. Uczniowska 29 to echo dawnej Białołęki. Właśnie w tym miejscu, na osiedlu Henryków, powstała fabryka drożdży Henryka Wienentala, zresztą stąd nazwa Henryków. Podkreśla popularyzator historii dzielnicy Bartłomiej Włodkowski. I przy Uczniowskiej 29 nieco później powstał budynek w podobnym industrialnym, takim fabrycznym stylu, ceglany, z rozmaitymi zdobieniami, gzymsami. Budynek we własności dzielnicy pokryto styropianem. Domagali się tego sami mieszkańcy, w tym pani Bogumiła. Jest wilgoć, grzyby był, dzieci sąsiadki. dziadki chorują. Starałyśmy się dłuższy czas o ocieplenie tego domu. Co z tego, że my palimy, jak to wszystko ucieka? Willa miała być objęta ochroną konserwatorską. Mamy w przyszłym tygodniu kolejne posiedzenie z wojewódzkim konserwatorem komisji, która ten obiekt kwalifikuje do ujęcia w gminnej ewidencji. I on był przewidziany do ujęcia w najbliższym zarządzeniu pani prezydent. Zakładamy, że zarządzenie będzie na przełomie lipca i sierpnia. Tłumaczy stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki. Jak jednak podsumowuje, wszystko można jeszcze odwrócić. Tematem ocieplenia zabytku zajął się Cyryl Skiba. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Adam Malecki. Legia Warszawa podbiła Finlandię. Mistrz Polski w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów wygrał 3-0 z IFK Mariehamn. Gole dla legionistów strzelali w pierwszej połowie Guilherme, Dominik Noć i Kasper Kamalainen. Rewanż 19 lipca w Warszawie. W Londynie trwa za to wielkoszlemowy Wimbledon. W półfinałach znalazł się Roger Federer, zresztą po raz 12. A odpadli Andy Murray i Novak Djokovic. I Szkot, i Serb narzekali na kontuzję, przy czym Djoko skryczował w meczu z Czechem Tomasem Berdychem i pesymistyczny scenariusz przewiduje nawet półroczny rozbrat z tenisem. O finał Federer zagra z Berdychem, a Amerykanin Sam Querrey z Chorwatem Marinem Ciliczem. Nas cieszy awans do najlepszej czwórki debla Łukasza Kubota. Wraz z Brazylijczykiem Marcelem Melo wygrali z brytyjskimi braćmi Kenem i Neilem Skupskimi. Szczególnie zacięty był pierwszy set wygrany po tiebreaku, przyznaje Kubot. Dzisiaj mieliśmy też, trzeba sobie przyznać, dużo szczęścia w pierwszym secie i uważam, że ten pierwszy set miał niesamowity wpływ po tym, co się dalej działo na korcie. No ale wykorzystaliśmy to, zachowaliśmy zimną krew i cieszy nas to, że jesteśmy w półfinale tego właśnie turnieju, także wyciągniemy jeszcze wnioski i czeka nas jutro na pewno emocjonujący pojedynek. A w kolejnym spotkaniu rywalami będą Finn Kontinen i Australijczyk Pierce. Niemiec Marcel Kittel za to wygrał 11 etap kolarskiego Tour de France. To 5 wygrany etap przez Niemca w tej edycji, a mógł wygrać Maciej Bodnar. Uciekał i tuż przed metą, ale o tym Marek Brzeziński. Bezdyskusyjnym bohaterem tego etapu był Polak Maciej Bodnar z ekipy Bora. 11 etap, 203,5 km. Tuż po starcie uciekł Maciej Bodnar. Zebrało się z nim dwóch, Belki i Włoch, ale to Polak był duszą tej ucieczki. Mieli 2-3 minuty przewagi. Gdy peleton był już tuż za nimi, wyskakuje Maciej Bodnar. W peletonie kraksy, leży Contador, leży Dario Cataldo, Włoch zastany, łamie nadgarstek, a Maciej Bodnar gna na łeb na szyję. Widzowie szaleją, niebywała walka. 200 metrów przed metą rozpędzony walec peletonu dochodzi Polaka. Uciekał ponad 203 kilometry. Na otarcie łez nagroda dla najaktywniejszego kolarza etapu, a jutro góry i to nie byle jakie. Pireneje, 3 wspinaczki na przełęcze pod chmury. Z tego ta ostatnia wprost do mety. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. To w takim razie jeszcze oddajmy głos naszemu bohaterowi Maciejowi Bodnarowi. Nie do końca dobrze się czuję. Mogę być jedynie zadowolony ze swojej formy, że jest dobra, ale te 200 metrów no, zepsuło mi trochę dzień. Co tu dużo mówić. Mógłby ten dzień trochę lepiej wyglądać, jakby nie te 250 metrów, powiedzmy może 300, wtedy bym spokojnie mógł świętować. Świętować mogli dzisiaj za to żużlowcy Falubazu Zielona Góra. Pokonali w Rybniku 49-41 drużynę Rowu, a to był zaległy mecz 5. kolejki. Żużlowcy kręcili kółka w Rybniku. Robert Kubica we Francji na torze Paul Ricard. To był drugi test Polaka w bolidzie Renault z 2012 roku, tym razem przeprowadzony już w realiach bardzo przybliżonych do warunków wyścigowych. 90 okrążeń, na ile owocnych, o tym dowiemy się zapewne w kolejnych dniach. To tyle o sporcie na dzisiaj. Kolejne wiadomości jutro o 7. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenie i wszędzie przelotne opady deszczu, a na wschodzie lokalnie burze. W Augustowie 17 stopni, w Rzeszowie 18, w Warszawie i Szczecinie 20, we Wrocławiu 21. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co król Karol królowej Karolinie kupił? Chciałabym wiedzieć, co kupił i za ile, ile. I co brzmi w czynie, w szczebrze, szynie. Chciałabym wiedzieć, niech mnie to nie ominie. Dobrze, że jesteś i że rozmawiamy. Nawet przy stole z powyłamywanymi nogami. I że rozumiesz, że nie odmówisz mi tej racji. Prawa do pytań, do informacji. Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Ciągniemy władzę za język. Więcej na www.zajęzyk.pl. Ogłoszenie społeczne. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak

Tak, no i część tych piosenek jest po prostu rozpisana na dwa głosy. Też jest trochę tak, że część piosenek na tej płycie Iwona śpiewa solo, niektóre Grzegorz śpiewa solo, to znaczy tutaj będzie cały czas takie przyciąganie, odpychanie i przenikanie się. O, tak myślę. No, ale też gdyby państwo zobaczyli te dwa nazwiska na plakacie, to proszę nie wahać okazji. Koniecznie i zupełnie się nie wahać, bo naprawdę to, co oni robią razem na scenie, zresztą tak jak było tutaj słychać, to jest no magia, no. Wydawało się, że najgorsze już za nami. Myślę o kolejnym odcinku serialu i o poprzednim, kiedy to byliśmy z Konradem i Mielą na ulicy Kościuszki we Wrocławiu, ale to jeszcze nie koniec. Zapraszam państwa do wysłuchania mojej płyty pod tytułem Wrażliwość na olśnienie w normie. Konrad i Miela. Myśląc o tym moim projekcie artystycznym, robiłem wszystko, żeby postarać się zabrać za to zupełnie przewietrzoną głową, zupełnie na zero, żeby się wyzwolić z ocen, porównań, że o Jezus Maria, no to przecież Brel napisał o podobnych rzeczach. Wiesz, gdybyśmy wzięli całą stertę płyt, no to by się okazało, że wielu autorów pisało w gruncie rzeczy o podobnych przeżyciach, a jednak chcemy poznać te autorskie interpretacje pewnie podobnych, często takich samych historii. No, ale nie włącza się czasem Konrad, reżyser? Myślę, że włączył się, kiedy chcieliśmy tą płytę zagrać w teatrze, bo jednak gramy te koncerty przede wszystkim w teatrze. No i tam już zależało mi na tym, żeby ten koncert miał swoją dramaturgię, żeby też wizualnie był ciekawy. Specjalnie zadaliśmy sobie takie zadanie we trzech, że no, pierwsza myśl była taka, żeby dokoptować do naszego składu perkusistę, bo jest fortepian, jest kontrabas, jest głos, ja gram w niektórych piosenkach na gitarze, na harmonijce, no ale nie ma tej bazy rytmicznej. Ale postanowiliśmy sobie dać zadanie właśnie takie, żeby poszukać ekwiwalentu perkusji w rozmaitych innych brzmieniach i do głowy mi wpadło coś takiego, żeby użyć żwiru, w którym sobie łażę po scenie, co też daje fajny, ciekawy, intrygujący obrazek. Z tego żwiru wzbija się pył, co dobrze wygląda w światłach, no więc pewnie tak, pewnie ten reżyser mi się włączył gdzieś tam konstruując sceniczną wizję tego materiału. Tarantino to jest dosyć krwawa opowieść, ona jest taka trochę westernowa. W pewnym momencie pojawia się ktoś, kto nam wchodzi w drogę naszej miłości, chcąc ją zniszczyć. No i wtedy jest taka myśl, żeby to jego zniszczyć. Jesteśmy ludźmi rozumnymi i tego nie robimy, ale można o tym napisać piosenkę. No i właśnie o tym jest Tarantino, o takiej zemście, o takim morderstwie, o takim pozbawieniu życia osoby, która nam zrobiła krzywdę, zabierając nam miłość. widziałeś tego co ja. Nie wiedziałeś tego co my. Lecz w niej pęknięcie znalazłeś ty. A teraz wiedz, że boli, boli, boli mnie. A teraz wiedz, że boli, boli, boli mnie. Na twojej głowie siadł kruk, ziemia się usuwa spod stóp. Już czas rozpalać ogień, ostrzyć nóż. Bo przecież wiesz, że boli, boli, boli mnie. Bo teraz wiesz, że boli, boli, boli mnie. Czas jest jak brzytwa, zakrwawionych sekund gonitwa. Czas spojrzeniem jeszcze obejmij ją. Ostatni raz ujmij jej dłoń. Zaleczyć rany nadszedł czas. I nie ma was. I nie ma nas. Ptaki zbudził już chłodny świt. Czemu nie odezwał się nikt? Bez łez twojego czasu zamknąłem drzwi. I teraz wiem, że boli, boli, boli mnie. I teraz wiem, że boli, boli, boli mnie. No a dlatego tytuł Tarantino, no bo to jest taki klimat właśnie tarantinowski. Tam jest dosyć dużo krwi w tej piosence i takich ostrych noży. Ale to nie ten reżyser jest na celowniku, tylko raczej jesteśmy jak u Tarantino. Klimat, tak? Klimat Tarantino. Ten tytuł ja sobie wymyśliłem jako tytuł roboczy tej piosenki, myśląc właśnie o klimacie tego tekstu i tego utworu, no ale w pewnym momencie stwierdziłem, że zostawiam. Taki żart. Tak, tak, tak. Krwawy żart. Teraz wiesz, że boli, boli, boli mnie. A teraz wiem, że boli, boli, boli mnie. No taka piosenka i taka opowieść. Konrad i Miela ze swojej nowej płyty. Wrażliwość na olśnienie w normie. I też jest trochę tak, przy słuchaniu tej płyty mam wrażenie, że mało tam jest piosenek, takich piosenek, które można sobie zanucić. I nie wszystkie takie niepiosenkowe płyty jakoś do mnie trafiają, ale ta z jakiegoś powodu tak. Nie wiem zupełnie dlaczego. Może po prostu też jakoś to, o czym mówił Konrad chyba w pierwszej, czy w drugim odcinku, albo w pierwszym, że to gdzieś jest podsumowanie takich różnych doświadczeń ludzi, którzy są tak w połowie. No bo to jest płyta, która jest opowieścią, a poza tym mam wrażenie, że zyskuje przy każdym kolejnym przesłuchaniu, bo też mi się tak zdaje. W tę opowieść wchodzimy głębiej, mocniej, a poza tym możemy jakby bardziej rozsmakować się w zawartości tej płyty, posmakować, jak zbudowana jest piosenka, jak zbudowana jest opowieść. Trochę w tych zabawach też dźwiękowych, bo ona też jest nieoczywista dźwiękowo. Fantastycznie operuje pauzą. No dobra, wystarczy. Michał powiedział, że żwir okropny, ale niewiele artystów gra na żwirze. Zresztą słyszeli państwo opowieść o scenicznym wykorzystaniu tego żwiru, który oprócz tego, że brzmi, to jeszcze ładnie wygląda w światłach, ten pył, który się unosi. No dobrze, następna płyta to jest taka płyta, nad którą się troszkę zastanawiałem, bo piosenki, które na niej można znaleźć, to są takie piosenki jakby napisane przed wojną. Mam wrażenie, że one są z zupełnie innej epoki, chociaż autorka i wykonawczyni tych piosenek nie sprawia takiego wrażenia. Anna Przybył, płyta nosi tytuł Pragnienia i to nie jest tak, że Anna Przybył jest autorką wszystkich tych piosenek. Ona je śpiewa, ona nadaje im formy, ale tylko niektóre skomponowała, tylko do niektórych napisała teksty. Tutaj można znaleźć na przykład wiersze Haliny Poświatowskiej czy księdza Jana Twardowskiego. I chciałeś, żebym przeczytała kawałek okładki, bo ta okładka tak, też bo to jest... jest taki fragment, którego nie widać. Dopiero jak się wyjmie książeczkę, okazuje się, że tam jest odręcznie napisany tekst. To nie jest tekst, tylko to są właśnie te pragnienia. Te wyliczone pragnienia najróżniejsze. Ja wszystkich państwu nie przeczytam, ale mogę tak. Woda, tlen. Poczucie własnej, kropka. Bycie kochanym, miłość, wolność od strachu, jedzenie, opieka i oparcie, niezależność. No i o takie właśnie są pragnienia Anny Przybył. No to posłuchajmy. Był przed chwileczką utwór Tarantino, teraz zaczynamy od utworu pod tytułem Nienawiść. Myślę, że to jest bardzo aktualny utwór, ale też to jest utwór, który będzie aktualny zawsze i zawsze był. Opowiada o tym, że wystarczy nie być nienawiścią, żeby ten świat wyglądał lepiej. O tym, że każdy z nas powinien się starać być lepszym człowiekiem, pracować nad swoim charakterem. Choćby nie wiem co, za wszelką cenę. W pokoju gwar i nagle cisza. Wiedziałam, że mówili źle, jednak udaję, że nic nie słyszę i że to już nie dotyczy mnie. Uśmiech, zginienie, spokój lekiem, a czasami nawet do tyłu krok. Zatrzymać się i być dalekim, odczekać chwilę, miesiąc, rok. Wystarczy nie być nienawiścią, usłyszeć mniej, odwrócić wzrok, być alter ego i miłością w jasność zamienić duszy mrok. Wystarczy nie być nienawiścią, choćby i serce pękło w pół, otworzyć dobrem i zachłysnąć, nie dopowiedzieć paru słów. Ta płyta wzięła się przede wszystkim z moich marzeń i pragnień, bo gdyby nie one, to na pewno by się nie pojawiła i wszystko się od tego zaczyna. Potem dużo pracy, trochę weny, no i jest, z czego bardzo się cieszę. No ale czy to były marzenia o płycie właśnie? Myślę, że przede wszystkim to było marzenie, by pokazać, co leży mi na sercu i podrążyć nieco emocje, które się we mnie znajdują. Zaczęło się od jednego z koncertów, podczas których miałam przyjemność zaprezentować część utworów, które znajdują się na tej płycie. Schodząc ze sceny, widziałam nawet mężczyzn płaczących. I to chyba był taki moment przełomowy, kiedy stwierdziłam, że chciałabym te utwory zamieścić na płycie. Która piosenka była pierwsza? Chyba poświatowska, tak. Zaczęło się od wspólnego muzykowania. Spotykałam się z pewną kompozytorką i zaczęło się od poświatowskiej. Nie ukrywam, że jest to poetka szczególnie mi bliska, więc wszystko zaczęło się od poświatowskiej. Często myślę o tobie, często piszę do ciebie, głupie listy, w nich miłość i uśmiech. Potem w piecu je chowam, płomień skacze po słowach, nim spokojnie w popiele nie uśnie, nie uśnie. Połowa tekstów na tej płycie jest moja, połowa to poezja. Moich utworów muzycznych jest znacznie mniej, ale myślę, że to początek dopiero. Pierwszy wiersz napisałam, mając chyba 9 albo 10 lat. Teraz wracając do tych wierszy, zauważam, że były bardzo melancholijne, także ta melancholia tkwiła we mnie już od początku. A muzyka faktycznie pojawiła się później. Na jednym ze zdjęć jest pani z gitarą. Tak jest. Czyli gra pani na gitarze. Tak, na gitarze gram już od podstawówki, z dużymi przerwami. A to jedyny instrument, który pani obsługuje? Jest jeszcze pianino, ale w stopniu bardzo podstawowym. Takim, by ćwiczyć, to oczywiście jak najbardziej, lub próbować coś komponować, ale jeszcze wiele przede mną. No a skoro gitara, to może ognisko? Chyba nie, nie jestem za bardzo ogniskowa. Nie, no z tej płyty nie dochodzi do mnie zapach ogniska, ale tak chciałem zapytać, czy może się pani zdarzyło? Śpiewać przy ognisku jak najbardziej, grać nie. Różne rzeczy mi się w życiu zdarzyły. A i cieszę się, to jest oczywiście... mam o czym pisać. Thank you. uważamy tak już życie całe. Czasem mocni, a czasem brak sił. Nie pisałam, lecz może słyszałeś, że mi głupio, że smutno i wstyd. Uleciały gdzieś moje marzenia, uleciałeś ty, naiwne wiersze, tylko czasem odszyją wspomnienia, gdzie z uśmiechem chłoniemy siebie, pofruniemy, pofruniemy, pofruniemy w piękny świat, zakręceni, oślepieni, jak motyle wciąż pod wiatr. Pani utwory napisane przez panią właśnie zaczynają i kończą tak tę płytę. Taka klamra kompozycyjna. Sądzę, że te utwory z jakichś powodów były ważne. Tak, to naturalne, że moje autorskie utwory są dla mnie szczególnie ważne, bo dotyczą w pełni mojej osoby. Pisałam je na podstawie swoich doświadczeń, ale też na pewno nie jestem rzemieślnikiem i jeżeli powstał jakiś utwór, to przyczyną jest to, że coś się we mnie gotowało i bardzo chciałam o tym powiedzieć i uciszyć moje emocje dzięki temu. Każdy utwór, który znalazł się na tej płycie, bardzo mi się podoba. Tych utworów pierwotnie powstało więcej. Wybrałam właśnie te i w zależności od dnia i nastroju zupełnie inny jest moim ulubionym. Mówi pani o tym twórczym niepokoju i akurat tak się składa, że pierwsza piosenka na pani płycie nosi tytuł Niepokój. Tak jest. Ten niepokój nie pozwala słodko żyć. Korytarze drąży, w których drzemie mrok. Ale może tak po prostu miało być. Bym pragnęła w twoją stronę zrobić krok. Powiedziałeś, że mnie zawsze będziesz strzec, że warkocze będziesz plótł mi zanim noc. Znów nadejdzie korowodem szarych tęcz. Powiedz miły, że nie puścisz wtedy mnie. Będziesz trzymał w swojej dłoni moją dłoń. Bez jej ciepła zbyt nieznośnie ufam snom. Wirujące marzeniami, nasycone złudzeniami, dostarczają niepokoju zwykłym dniom. Niepokój jest nieodłącznym elementem mojego życia. Tak, to jest utwór o niepokoju, lękach, o samotności i o tym, jak ważne jest, by w tych trudnych momentach mieć obok siebie pomocną dłoń. I myślę, że to dotyczy wielu z nas, że kiedy jest nam naprawdę czujemy się samotni, jest nam bardzo źle, to wydaje nam się, że tylko druga osoba jest w stanie nas uratować i z tego wyciągnąć. I I tak czasami się zdarza i właśnie o tym jest ten utwór, ale też jest pełen nadziei i wiary w jutro. Sny są różne, a szczególnie moje, wiesz. Sny są piękne, gdy co rano budzisz mnie. Wtedy widzę w nich cukierki, polne kwiaty i sukienki kolorowe mojej babci. 5 lat wstecz. Śpiewam, że kiedyś jeszcze przyjdzie taki czas, że będzie pięknie, że będziemy piać o świcie, kochać, tańczyć, siać w zachwycie, bańki szczęścia. Także mam taką nadzieję. Zbytnie znośnie ufam snom. Wirujące marzeniami, nasycone złudzeniami, dostarczają niepokoju zwykłym dniom. Kiedyś przyjdzie bez wątpienia taki czas. Chcę w to wierzyć, czym jest życie bez szaleństwa, że będziemy piać o świcie, kochać, tańczyć, siać w zachwycie, bańki szczęścia, wolne kwiaty, łód pęk. To były fragmenty debiutanckiej płyty Anny Przybył pod tytułem Pragnienia. No i niewykluczone, że jeszcze wrócimy do tej rozmowy, do tej płyty i do tego spotkania. No a teraz, proszę Państwa, kolejna nowa płyta. Nowa płyta. Nowa płyta i to taka, na którą już nie trzeba czekać, bo ona się ukazała i jest fizycznie i jeszcze ma taką fajną, wytłoczoną okładkę i w ogóle. I to jest płyta, ja policzyłam, 16 lat minęło od premiery poprzedniej płyty Jerzego Filara, bo ona się ukazała, mówię o płycie Cienie, nie o żadnych wznowieniach, nie o żadnych takich kompilacjach, tylko o płycie z premierowymi piosenkami. Cienie się ukazały w 2001 roku, mamy rok 2017 i nareszcie ukazuje się płyta, nowa płyta Jerzego Filara z nowymi piosenkami. Ona nosi tytuł Dwie dusze. Muzycznie oczywiście odpowiada za nią w całości Jerzy Filar. Jeśli idzie o teksty, to przede wszystkim Jacek Cygan, ale pojawia się też na przykład Adam Ziemianin czy Andrzej Poniedzielski. Płyta jest przepięknie wydana. W książeczce, nie pokazywałam ci tego jeszcze, akordy do wszystkich piosenek, teksty i akordy, po to, żeby można sobie było tę książeczkę jako śpiewnik zabrać gdzieś w drogę i te piosenki Jerzego Filara śpiewać. Ja tej płyty jeszcze nie słyszałem. Widzę ją po raz pierwszy w tej chwili. Dam ci ale dotknąć. Już od dwóch osób słyszałem, że to jest świetna płyta. No to teraz jeden utwór Państwu zaprezentujemy. Utwór tytułowy, czyli Dwie dusze. Jechał człowiek nocą sam, duszę na ramieniu miał. Stałem tam, widziałem w jego oczach strach. Nagle ostry zakręt wziął, dusza spadła z ramion w noc. Gość nie zauważył i pojechał w świat. Leżała tam pod skałą, całe szczęście spadła w męk, więc podniosłem ją, ogrzałem. Teraz mam już duszę dwie. Ludzie, nie gubcie dusz, ludzie, pilnujcie dusz. Wiem, że ciało w modzie jest, lecz i dusza przyda się. Teraz mam te dusze dwie, trudno mi pogodzić je. Moja jest rogata i z tą drugą kłóci się. Chciałbym komuś oddać ją, ale nikt jej nie chce wziąć, choć szukałem takich, co nie mają dusz. Ja nawet dopłacę, no bo głupio tak mieć dwie. Może ktoś z was swoją stracił, ale wstydzi przyznać się. Ostoja moja, co spędzasz mi sen z powiek? Ty nie gub duszy swojej i nie gub duszy mojej. A jeśli już to obie ludzie, nie gubcie dusz. Ludzie, pilnujcie dusz. Ta kochana wspiera cię, ta niechciana gubi się. Ludzie, nie gubcie dusz. Cię dusz, ta kochana wspiera cię, ta niechciana gubi się. Ludzie, nie gubcie dusz, ludzie, pilnujcie dusz, ta kochana wspiera cię, ta niechciana gubi się. Dwie dusze to piosenka tytułowa z nowej płyty Jerzego Filara, którą właśnie sobie oglądam. Jedna z 12 piosenek, które można znaleźć na tej płycie. No i ciąg dalszy nastąpi, ja myślę, bo jak już sobie posłuchasz, to wtedy myślę, że się spotkamy z Jurkiem Filarem, bo też pewnie jest o czym opowiadać, dlaczego to tyle trwało. No i w ogóle jest pewnie o czym pogadać. No dobrze. A teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Przed tygodniem przedstawiłem Państwu kolejną dawkę nagrań z ubiegłorocznej Siódmej Polany, przeglądu piosenki, który odbywał się w końcu lipca na wzgórzu koło Janowic Wielkich w Rudawach. Oczywiście Janowickich. W tym roku już 28 i 29 lipca Siódma Polana będzie również w tej okolicy. Na terenie wokół schroniska Szwajcarka w pobliżu Sokolików, znanych zwłaszcza z tras wspinaczkowych. W poprzedniej szufladzie znalazł się wywiad ze Zbyszkiem Stefańskim i nagranie występu Caryny. To tylko taki wierzchołek Siódmej Góry Lodowej. Siódmą Górę też tam zresztą nagrałem. Ze Zbyszkiem zarejestrowałem bowiem dłuższą rozmowę o grupie Bez Jacka, a z Łukaszem Nowakiem z Caryny wywiad na cały serial. Z przyjemnością to wszystko kiedyś Państwu przedstawię. Występ Caryny na Polanie, z którego nieco uszczknąłem przed tygodniem, poprzedziło pojawienie się na scenie innego wykonawcy, o którym znalazłem w internecie taki tekst Gocanny Antosik z grudnia ubiegłego roku, związany z tegorocznym miejscem Siódmej Polany. Cytuję. W ostatnim w tym roku koncercie z naszego cyklu Szwajcarkowe granie wystąpi nasz przyjaciel, który jest z nami od początku organizowanych w Rudawach muzycznych imprez, czyli od 19 czerwca 2010 roku. Piotr Płaza. Dla przyjaciół Płaziór, ewentualnie Płaski. Bart jakich mało. Piękny człowiek. Pisząc piękny, nie mam na myśli fizjonomii ani reszty fizyczności, chociaż i tu niczego mu nie brakuje. Ma Płazior piękne wnętrze, do tego niesłychanie wrażliwe. Kipi poezją i tę poezję śpiewa, jednakże Żadne słowa nie oddadzą nastroju, jaki Płazior wytwarza w zasięgu swoich dźwięków podczas koncertu. Przychodzisz do niego nie po to, by odsłuchać dobrze wykonane piosenki autorskie, lecz posmakować życia prawdziwie, głęboko, wzruszająco. Dotyka strun, które uśpione w twoim wnętrzu czekają na sygnał od niego, by pięknie zagrać twoimi emocjami. Zagramy teraz piosenkę Daleko do Nieba, napisaną dla córeczki mojej kochanej, której już między nami nie ma. No i tym się pożegnamy. Myślę, że to będzie dobry moment. Jak się mam do świata, zbyt pragnę cię złapać. Zadzieram głowę do nieba, ekstra rakiety mi trzeba, by sobie trochę polatać. Przerzucę chmurę, rozejrzę się, po co tu tkwić jak ten pień? Wojny stan mam z Panem Bogiem. Ciekawym co w niebie mi powie. Lecz już leć, gdzie chcesz to leć. I choćbym chciał, to nie da się. Nie wiem jak, nie mogę zatrzymać cię. Zastygam, patrzę i drżę. Lecz już leć, światłem swym świeć. Ześlij mi siłę, by żyć. Wiem i tak kiedyś spotkamy się. Będziemy mogli znów być. Żal z bólem w zmowie, jakby naraz. Znów zaraz ścisną serce i twarz. Oczy spuchnięte od łez, na plecach dreszcz. Zdławiony oddech, ty wiesz. Zostać czy spieszyć się, życie czy śmierć. Miłe spotkanie, czy może jeszcze coś dożyć. Pamiętam w oczach ty do życia błysk. Choć rozdarte skrycie, wybieram życie. A ty leć, już leć, gdzie chcesz to leć. O nic nie martwmy już się. Zostaw mnie, daj spokój, wypuszczam. Leżę spokojnie i śnię. Leć, już leć, światłem swym świeć. Ześlij mi siłę, by żyć. Wiem i tak będziemy mogli znów być. kiedy już siądziemy sobie, całe życie ci opowiem, boś ciekawa zawsze była każdej chwili. Fotografie obejrzymy, ludzkie twarze, wielkie czyny. Znowu puzzle poskładamy już na amen. Dziękujemy bardzo. Piotr Płaza, Płazior, Darko, Dalibor. I to było zaproszenie od Pawła Szeromskiego na Polanę. No tutaj musimy podać Państwu tę informację, która nas wcale nie cieszy. Z przyczyn od nas niezależnych w tym roku festiwal Gitarą i Piórem w Karpaczu się nie odbędzie, a miał się odbyć w tym samym terminie, w którym odbywa się Polana w Rudawach Janowickich, o czym przed chwileczką Paweł Szeromski Państwu mówił. Rudawy Janowickie są o rzut kamieniem od Karpacza, więc może to będzie dla Państwa jakaś alternatywa. I rekompensata. No a w ten weekend, 14 i 15 lipca w Borowicach impreza Gitarą i, a jednym z jej gości, jedną z jej gwiazd będzie Hanka Wójciak. Tanecznica, hej, krasne moje lica, hej, ja se pieśniareczka, śwarna kochaneczka. Hej, jak ja ci zaśpiewam, hej, jak ja ci zatańczę, hej, jak ja się na ciebie, chłopaku, popatrzę. Ty się mi nie broni, bo ja tobie rada, do tańca różańca ja się tobie nadam. A ty się mi nie broni, bo ja tobie rada, do tańca różańca ja się tobie nadam. Chłopaku, mocno pocałujesz. Ej, a jak ty się boisz, ej, takiej głośnej baby. Ej, to ja ci zaśpiewam refren dla zabawy. A ty się mi nie broń, bo ja tobie rada, do tańca różańca ja się tobie nadam. A ty się mi nie broń, bo ja tobie rada, do tańca różańca ja się tobie nadam. Ej, woda posunosi, już, dawaj, dawaj. Się tam.